to me. She said that the turning, oh, they are been blue. Red sailed in the sunset. I'm trusting in you. Swift wing we must borrow. Make straight for the shore. We'll marry tomorrow. And you go sailing no more. Red sails in the sunset. Way out on the sea. Oh, carry my loved one. Fats Domino met Red Sails in the Sunset uit 1963. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Welkom lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe show van de late avond op maandag 20 maart. Een show, mag ik wel zeggen, met veel prettige en relaxte muziek en mooie onderwerpen met vanavond in de show Earth Hour. En dat alles als op 25 maart over de hele wereld het licht een uur lang uitgaat. En ja, hij is weer terug van weg geweest, Martijn Vroom. Een nieuw begin in een andere gemeente. En de dag van de literatuur, daar gaan we het ook over hebben. Nou, voor middernacht ben je weer helemaal op de hoogte. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je er weer bij bent. LA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried. I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one.

Foreigner met Waiting for a Girl Like You. En daarvoor Neil Diamond. Ja, ik moest even spreken. Neil Diamond met I Am, I Said. We gaan naar ons eerste onderwerp alweer van vanavond. Herman de Bruin die gaat praten met Geert van Poelgeest. En hij is voorzitter natuurlijk Delfland. En ze gaan het hebben over Earth Hour. Op 25 maart wordt van 9:30 tot 10:30 over heel de wereld 1 uur het licht uitgedaan. Wij gaan praten over Earth Hour en dat is een wandeling voor de natuur, maar misschien ook wel in de natuur. Ik ga het vragen aan Geert van Poelgeest, als voorzitter van Natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom. Hoi. Earth Hour, dat is een wereldwijde activiteit, hè? Ja, ja, ja. En het gaat over duisternis? Nee, het gaat niet over duisternis. Het is juist een signaal dat we heel zuinig moeten zijn op de natuur. Ja. Want hoe geef je het signaal dat je 1 uur, de 25e, tussen 9:30 en 9:30, het licht uit doet. Mm-hmm. Want waarom moeten we zuinig zijn op natuur? Omdat al ons leven is afhankelijk uiteindelijk van de natuur. Ja, en die natuur heeft last van het licht wat onder andere, is, ja. Onder andere, maar ja. Er zijn natuurlijk andere dingen van overbevolking. Ja. De meststoffen, de grondstoffen, ja, echt ja. Gigantisch. Ja. Maar waar biodiversiteitsverlies, dat soort dingen. Ja, maar waar jullie bij die wandeling naar vragen, ja. Is om het licht wat uit te doen. Want het licht gaat ook uit, hè, echt. Ja, dat is de bedoeling, ja. Dat mensen thuis gewoon het licht uitdoen. Ja. Ja, en hoe kan je beleven dat het zo licht is? Want jullie lopen in het Westland, dat is een van de lichtste plekken op aarde. Ja, dus ja. Dat wordt ook duidelijk dat het dan overal veel te licht is eigenlijk, s'nachts. Ja, dat ervaar je dan. Ja, hoeveel de duisternis afwezig is. Afwezig is, ja, inderdaad. Dat, dat is ook zo. En zeker in het Westland met al die kassen. Ja, zeker. Ja. Want hoe doen jullie dat? Wat gaat er precies gebeuren tijdens die wandeling? We verzamelen in Monster. Ja. Dan lopen we richting het strand. En een eind langs het strand en dan weer terug. Ja. Weer naar het verzamelplek. Maar op het strand is het toch wel vrij donker, of ook niet? Nou, dat zal je wel tegenvallen. Ja? Ja. Want? Ook het licht. Ja, de strandtenten en zo? Ja, nou, ja, dat ook nog. Ook de lichtuitstraling van de steden en de havens en dat soort dingen. Oh ja, die heb je natuurlijk ook vlakbij. Ja. Daar zit tegenover van Holland aan. Ja, inderdaad. Ja, nou, dat wordt heel duidelijk dat het te licht is 's nachts. Dat wordt in ieder geval duidelijk gemaakt door met die wereldwijde... Want is het een soort protestactie of moeten we het zien als een aandachtsactie? Ja, protest en als bewustzijnsactie. Ja, en jullie van Natuurlijk Delfland zijn natuurlijk bezorgd om de natuur. En als het zo doorgaat, dan loopt die natuur helemaal mis natuurlijk. Ja. Mensen moeten zich denk ik even opgeven. Ja. Ja, dat kan via Natuurlijk Delfland. Dat kan via Natuurlijk Delfland. Ga naar onze website. Mm-hmm. En dan zie je daar in de agenda. En dan op de 25e staat dan alle gegevens voor hoe je daar kan opgeven. En waar je moet zijn, want dat zeggen jullie dan ook bij de mensen die Komen. Dat hebben, brengen we nog niet in de publiciteit. Nee, maar als mensen zich aanmelden, dan weten ze dan waar ze naartoe moeten. Dan krijgen uiteraard bericht over. Ja, zeker. 25 maart van 9:30 tot 9:30 tot 10:30 zo ongeveer. Ja, zoiets. Dan gaat het gebeuren. Dan kan je gewoon mee wandelen. Hoe lang wandelen jullie dan? Uurtje? Nou, ik denk in totaal 1,5 uur. 1,5 uur. Ja. En worden die strandtenten ook nog benut? Als er, dan gaan we daar, als daar interesse in is, gaan we daar wat drinken. Oké, en dan het licht uit? Misschien wel, ja, dat weet ik niet. Dat is wel een goeie. Ja, die hebben het licht aan natuurlijk, maar dat een beetje doven, dan doen ze ook nog mee. Dat zou mooi zijn. Maar je even opgeven via Natuurlijk Delfland en dan kun je allemaal op 25 maart meewandelen om de duisternis te beleven. Nou, eigenlijk het licht te beleven wat duister moet zijn, hè? Ja, zo is het. Ja, dat klopt, ja. En dat heet Earth Hour en het wordt wereldwijd herdacht. Een wandeling voor de natuur. Geert van Poelgeest, hij sprak erover. Ik wens je veel succes daarmee. Dank je wel voor het gesprek. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir.

energy. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see, then you believe me. Sailing takes me away to where I've always needed to be. Just a dream of the wind to carry me. Soon I will be free. Soon I will be free, Christopher Cross met het prachtige nummer Sailing. En daarvoor een Franse chanson van Joan Garneau en Isabelle Boulay, Siffre le train uit 2015. Hij is weer terug, Martijn Vroom, met zijn wekelijkse column op de maandagavond. Terug van weg geweest, een nieuw begin in een andere gemeente. Maar eerst Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. En nu luister je natuurlijk nog steeds naar De Late Avond. You. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste mensen. Een goed begin is de column. Na het hartverwarmende avond van mijn installatie als burgemeester in een nieuwe gemeente mocht ik echt vooroverduiken in de gemeenschap van Leidschendam-Voorburg. Het begon al goed. Hè. Maandag begonnen, dinsdagochtend mijn eerste werkdag. Ik woon tot de meivakantie nog in Krimpen aan de IJssel. Dus ja, dan moet ik een tijdje pendelen. En die eerste werkdag, nou, de file van het jaar noemden ze het al snel op de radio. Meer dan 50 minuten vertraging, terwijl het normaal gesproken in 35 minuten kan. Of zelfs nog iets korter. En dan rijd ik echt niet te hard. En lekker dan. Maar goed, verkeersgedoe. Het zou nog wel eens vaker terug kunnen komen. Met college van burgemeester en wethouders gingen we naar Stompwijk. He, leuk dat de wethouders op mij hadden gewacht, zo gezegd, met dit bezoek. Het is een regulier bezoek wat af en toe plaatsvindt. Maar ze hadden op mij gewacht en kon de nieuwe burgemeester gelijk mee. Dat was een inspirerende kennismaking die letterlijk alle kanten opging. Glasvezel, warmtelink, huizenbouw, samenwerking, statushouders. De verhoudingen tussen de adviesraad en het college, van alles ging over tafel. Met gelukkig een plattegrondje voor de nieuweling, voor mij. De betrokkenheid van Stompwijkers bij hun buurt is indrukwekkend. En verder maakte ik van de week ook kennis met de politie, was ik bij de vergadering van de veiligheidsregio. Zaterdagavond was het leuk met de waterpolo. Het eerste damesteam van de Vliet speelde tegen Rotterdam. En het eerste van de heren van de Vliet speelde tegen de heren van de Krimpen aan de IJssel. Dus dat was heel leuk om bij te zijn. Over de uitslag zeggen we maar even niks, maar het was in ieder geval heel leuk. Op naar de volgende week. Ben je kwijt, ik ben je kwijt. En ik voel niet wie ik ben. Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Ik moet verder en ontken. Want in mijn hart weet ik donders goed waarom ik elke keer weer janken moet. Het zingt hetzelfde nummer keer op keer, zoals jij vroeger altijd deed wanneer we slapen gingen, 's avonds laat, een droom of melodie waarin ik jou weer zie. Waarin ik jou steeds weer zie. Als ik huilde of bang was, of stierf van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stierf van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen. Ik mis je zo, ik mis je zo. Tot het einde van de tijd. Ik mis je zo, ik mis je zo. Ook al weet ik dat het slijt. Want in mijn hart weet ik donders goed waarom ik elke keer weer janken moet. Ik weet niet wat de toekomst biedt en in een God geloof ik ook al niet. Maar waar ik ooit ook heen mag gaan, waarom, wanneer, met wie? Ik hoop dat ik jou weer zie. Ik hoop dat ik jou daar weer zie. Als ik huilde of bang was, of stieren van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stieren van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen. Als ik huilde of bang was, of stierf van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stierf van de kou, kon ik schuilen bij jou. Kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stierf van de kou, kon ik schuilen bij jou. Kon ik schuilen. Ik mis je zo, ik mis je zo. Tot het einde van de tijd. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. Days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Deze of Our Lives en daarvoor de Kick met het nummer Schuilen bij jou. En dat is een hertaling van Chef Specials In Your Arms. prachtig nummer, allebei trouwens. Straks de dag van de literatuur. Daar gaan we alles over, over horen. En dat alles na Direct. Cool Without You uit 2005. I lied to you. I see it in your eyes. Burning questions. I should have talked to you. But I wasn't strong enough to face you and tell you. I know it's gonna break you. I know it's gonna take you down. But I gotta tell you, it's over, girl, now. I move out, I walk out on you. Nothing's gonna change, so literatuur op 23 maart, alweer de 18e editie. En hierover spreek ik met Irene Maaskant van Passionate Bulkboek. Irene, welkom. Dankjewel. Irene, wat is dat voor een dag, die Dag van de Literatuur? Ja, Dag van de Literatuur is dus al een literatuurfestival voor jongeren. En het vindt om het jaar plaats. Dus het tweejaarlijks festival waarmee we 15 tot 19-jarigen aanspreken en aan hen op een interactieve en speelse manier laten zien hoe leuk literatuur is. En dat het dus niet alleen maar stoffig of ouderwets hoeft te zijn. Waar vindt het festival plaats? Het festival vindt plaats in De Doelen in Rotterdam. Ja, en nou ben jij van Passionate Bulkboek. Misschien toch ook nog even uitleggen. Passionate Bulkboek is een stichting voor leesbevordering onder jongeren. En Passionate is een afgeleide van Passionate Magazine, die onder andere ook MC Battles organiseerde. En die twee zijn samengegaan al heel wat jaren geleden en zijn nu meer de educatieve kant opgegaan. Dus eigenlijk meer de kant waar Bulkboek al in zat, namelijk educatieve bulkboeken uitbrengen. Maar dan brengen wij geen boeken meer uit, maar organiseren we leesbevorderingsprogramma's voor op scholen, middelbare scholen, mbo's, pabo's. Nou, wat een zinvolle invulling zeg. Nou dan het programma daar in die doelen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Er gaat echt een hele hoop gebeuren. In eerste instantie wordt het programma geopend door staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu. Zij wordt geïnterviewd door presentator Eus. En daarnaast hebben we zo'n 70 programma-onderdelen, waaronder dus in de opening ook nog de breakdance groep Heavy Hitters, met daarin de 16-jarige wereldkampioene breakdancing. En vervolgens gaan Adriaan van Dis, die is er eigenlijk vanaf moment 1 altijd al bij geweest bij de Dag van de Literatuur, en Suzanne Krijger, dat is een jonge spoken word artieste die voor het eerst erbij is, die gaan met elkaar in gesprek, een soort van poetry slam. Het is een eigen invulling daaraan. En in het programma zitten 29 auteurs, waaronder gevestigde namen, zoals ik net al zei, Adriaan van Dis, maar ook bijvoorbeeld Arthur Chapin, Anna Enquist, Kader Abdullah, Hannah Barefoots. En juist ook hele jonge, opkomende auteurs, zoals Splint Chabot en Lale Gül. Hebben jullie daar inzicht in eigenlijk, in wat voor boeken de jeugd leest? Het wordt natuurlijk op zich, als je boeken leent bij de bibliotheek, wel bijgehouden. Maar hebben jullie daar een kijk op? Nou, we hebben daar wel ideeën over en een visie op. Want doordat we met onze educatieve programma's door het hele voortgezet onderwijs zitten. Want dit is de Dag van de Literatuur is één van onze programma's. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Er Was Eens en De Jonge Jury, De Inktaap. En zo doorlopen we eigenlijk vanaf de brugklas tot aan 4 VMBO, 5 HAVO, 6 VWO. Lopen we het hele schooltraject. Dus we kunnen eigenlijk daardoor ook inzien wat de leerlingen interessant vinden. En voor al die programma's stellen we ook weer eigen boekenlijsten op. Dus op die manier kunnen we ook docenten adviseren van dit speelt er nu. En probeer hiermee aan de slag te gaan. En wat vinden ze interessant? Zijn dat vooral de jongere schrijvers? Wat we merken is dat de persoonlijke verhalen heel erg in trek zijn. Zijn er ook nog dingen te doen? Want je hebt het over gesprekken met jonge en oudere auteurs. Veel muziek, dans. Maar kunnen de leerlingen ook iets doen met schrijven of iets actiefs? Ja, zeker. We bieden ook workshops aan. Waaronder bijvoorbeeld een spoken word workshop. En een workshop korte verhalen, poëzie schrijven. Maar dus ook bijvoorbeeld BookTok voor op TikTok. Ja, dat zijn eigenlijk de lezende TikTokkers. Dus die andere TikTokkers enthousiasmeren over bepaalde boeken of over bepaalde auteurs. En hoe je daarmee aan de slag kan gaan, leer je tijdens de BookTok-workshop van Mireille Penders bijvoorbeeld. En daarnaast hebben we ook nog een enorme stripmarkt waar ruim 10 striptekenaars staan. En een gangenprogramma met allerlei spellen en VR-installaties. En ja, echt van alles om op een creatieve manier met literatuur bezig te zijn. Nou, het klinkt als een enorme bruisende gebeurtenis. Kunnen scholen zich aanmelden daarvoor? Wat is het contactadres? Via Dag van de Literatuur is alle informatie terug te vinden. Dagvandeliteratuur.nl bedoel ik dan natuurlijk. Ja. Daar staat ook het programma op en de aanmeldprocedure. Ja, als scholen zich nog willen aanmelden, het is natuurlijk al op 23 maart. Dus dan is natuurlijk wel het verzoek om daar nog snel mee te zijn. En anders kunnen ze zich alvast voor aanmelden en dan houden we ze op de hoogte van de komende editie. Irene Maaskant, dankjewel. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I your eyes, your

Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Sylvia's Mother uit 1972, Dr. Hook en The Medicine Show. En daarvoor Lionel Richie en Shania Twain met Endless Love. En dat nummer kwam uit 2012. Dat was het dan weer voor wat betreft de late avond. Het zit erop. Wat gaat er snel? 20 maart. En we hadden vanavond Earth Hour. Martijn Vroom. Jawel, hij is weer terug. Met volgende week ook weer een vaste column. Terug in de nieuwe gemeente, of een andere gemeente, nieuw in een andere gemeente, zo moet ik het zeggen. En de dag van de literatuur. Nou, mocht u het gemist hebben, het is allemaal terug te luisteren op uitzending gemist van de late avond. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel trussen voor straks. Nou, moet je nog werken? Werk ze. En een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting en dankjewel voor het luisteren. uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.